που αποσύρωμαι. Δηλαδή δεν θα δώσω καν τη δυνατότητα στο λόγο να με ψηφίσει. Δεν θα είσαι αποσύρωμαι, βέβαια δεν θα είμαι υποψήφιο. Σαν τον Αϊκόφτε, ρούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Τα χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια με βέντισε ροβολάγε. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Με βέντισε ροβολάγε. Εγώ αποσύρωμαι, δηλαδή δεν θα δώσω καν τη δυνατότητα στο λόγο να με ψηφίσει. Δεν θα είσαι δηλαδή, αποσύρωμαι, βέβαια δεν θα είμαι υποψήφιος. Ακόμη και αυτή την ανακοίνωση τη λανσάρει ως δική του απόφαση. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο Λεβέντης που αποχωρεί από την πολιτική ζωή του τόπου στα 74. Δηλώνει ότι αποχωρεί. Η ζωή τον έχει αποχωρήσει, δεν αποχωρεί ο ίδιος ο Πάγκαλος από την πολιτική ζωή. Και μάλιστα δεν θα μας δώσει, όπως το λέει και το λέει και με ύφος, τη δυνατότητα να τον ψηφίσει. Έπρεπε να βάλει να με καταψηφίσει ο κόσμος, γιατί για καταψήφιση θα πρόκειται. Αν είχε τα κότσια, τώρα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα, όχι ότι αποχωρεί και το παίζει και ήρωας. Μετά από αυτή την ανακοίνωση δεν έχει κανένα νόημα η πολιτική ζωή του τόπου, όπως έχετε καταλάβει. Εμείς θρυνούμε σήμερα, στεναχωριόμαστε πολύ για την τεράστια απώλεια που έτυχε στην Ελλάδα. Δεν της έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Μνημόνια, κρίση, φτώχεια, ανεργίες. Η απώλεια του Γιώργου Παπανδρέου, έχουμε και την απώλεια του Θεοδόρου Πάγκαλου. Πώς να τα αντέξει ένας λαός και μάλιστα τόσο χτυπημένος. Και θα θυμηθούμε κάποιες στιγμές του Θεοδόρου Πάγκαλου, μια κορυφαία ανθρώπινη στιγμή, βαθιά ανθρώπινη, θα θυμηθούμε τώρα μια ιστορία που είχε διαδραματιστεί σε μια συναυλία και τη διηγεί το ίδιος ο Θόδωρος Πάγκαλος, αποδεικνύει και αποκαλύπτει πόσο καλόψυχος και πόσο αγνός είναι στο βάθος της ψυχής του. Το Κρόνος είναι συμφωνική τζαζ, τρομερά πρωτοποριακή, η οποία έδωσε μια συναυλία, το συγκρότημα έδωσε μια συναυλία στο Νάσιο. Μάλιστα. Και πήγα εκεί, παρακολούθησα συναυλία, πέρασα θαυμάσια. Και μόνο είχα την ώρα που έβγαινα, μία κοντόχοντρη συμπαθητική κοπελίσσα μου λέει: Καλά, λες, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια στην οικία που είσαι. Κρόνου σε μάρανε. Και τη λέω: Κοίταξε να δεις. Τη λέω: Εγώ πράγματι γέρασα. Πάντα μ' αρέσει η τζαζ και την παρακολουθώ. Ναι. Αλλά για σένα στεναχωριέμαι, γιατί εσύ ήσουν κοντή και χοντρή, φαντάζομαι όταν ήσουν παιδί. Είσαι κοντή και χοντρή και έτσι θα πεθάνει, γιατί δεν σε βλέπω να βελτιώνει. Αλλά για σένα στεναχωριέμαι, γιατί εσύ ήσουν κοντή και χοντρή, φαντάζομαι όταν ήσουν παιδί. Είσαι κοντή και χοντρή και έτσι θα πεθάνεις, γιατί δεν σε βλέπω να βελτιώνεις. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Και που να ρίξω το μεγάλο. Καταρχήν, ποια κυβέρνηση έκανε αυτά που έλεγε προεκλογικά? Όπου θα ανοίξει γης, θα ανοίξει γης και θα ραΐσει το βουνό. Εγώ αποσύρωμαι, δηλαδή δεν θα δώσω καν τη δυνατότητα στο λόγο να με ψηφίσει. Δεν θα είσαι, βέβαια, αποσύρωμαι, δηλαδή, βέβαια, δεν θα είμαι υποψήφιος. Μα να πει στην κοπέλα ότι θα πεθάνει, γιατί αυτό τη είπε ουσιαστικά, επειδή η άλλη του είπε εντάξει, αυτά που λέμε στους πολιτικούς. Όταν είσαι πολιτικός, είναι δεδομένο ότι κάποιοι, σε κάποιους δεν θα αρέσεις. Εδώ στον Πάγκαλο έχουμε το φαινόμενο να μην αρέσει σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και στους δικούς του. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που συμφωνούν με αυτά που λέει ο Πάγκαλος, με τον τρόπο που τα λέει και με την αισθητική που λανσάρει ο Θόδωρος Πάγκαλος χρόνια τώρα. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι δεν συμφωνούν καθόλου. Το αντίθετο, τα άντερα γυρίζουν. Κάνουν κύκλους σαν το πλυντήριο ρούχων. Οπότε φαντάζομαι του τόπου η κοπελίτσα και γυρίζει και τη λέει: Θα πεθάνει κι εσύ και κοντή και χοντρή. Καλός άνθρωπος, πραγματικά καλός άνθρωπος. Τους καλούς δεν τους παίρνει ο Θεός, όπως ξέρετε. Τους αφήνει για να τους υφιστάμεθα όλοι οι υπόλοιποι. Χθες είχαμε και παρέλαση. Πολύ ωραία πήγαν τα πράγματα. Ήλιος, μια χαρά, η Χούντα ήταν απάνω όλοι και από κάτω πέρναγαν. Τους χαιρετούσαν όπως πρέπει ακριβώς. Ήταν μια παρέλαση έτσι ακριβώς όπως πρέπει να γίνεται, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να συμβαίνει σε μια λογική και νορμάλ και υγιή κοινωνία. Όπως τότε πετύχαμε το ακατόρθωτο και σήμερα θα πετύχουμε με ομόνια και σύμπνοια. δεν θα λυγίσουμε για να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια αυτού του λαού που πολλές φορές δεν αξίζει αυτής της ευρωπαϊκής συμπεριφοράς. Ήλιε φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Αν με ζητήσει κόμισα, πείτε πως μετακόμισα. Σκοτώσαν ενό σταυραϊκό και τον Αυγερινό. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα, γυναίκες από το σούλι και τα γράβαρα. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε κονιό. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Έχουμε πολύ πάγκαλο, μπορεί να εγκαταλείπει την πολιτική ζωή. Για την ακρίβεια μπορεί να καταλαβαίνει ότι τον συχαίνεται ο κόσμος και δεν πρόκειται να πάρει να βγει δεύτερος και βγει την προηγούμενη φορά, τρίτος, τέταρτος ή και καθόλου, και να προσπαθεί να φανεί ότι ελέγχει την κατάσταση και να παίρνει και τη μεγάλη απόφαση στα 74, ότι παρατάει την πολιτική ζωή. Μπορεί να εγκαταλείψει, να φύγει, να τον χάσουμε, αλλά όμως έχουμε υλικό να περάσουμε όλο το καλοκαίρι, το χειμώνα. Μην ανησυχείτε καθόλου, και πάλι θα μας έχει περισσέψει υλικό. Ο κύριος που ακούσαμε νωρίτερα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, ο οποίος είπε, έτσι με πολύ ωραίο δυνατή φωνή, όπως πετύχαμε τότε το ακατόρθωτο, έτσι θα πετύχουμε και τώρα. Και πάντα οι συνειρμοί γίνονται. Αν ο Παπούλιας ζούσε τότε, το 1821, με ποιον τη μεριά θα ήτανε? Επειδή πολλοί ταυτίζουν, γιατί έκανε δηλώσεις αμέσως μετά και ο Παπαδήμος, θα τις ακούσουμε, αυτομάτως δημιουργείται αυτή η εικόνα και αυτός ο συνειρμός. Τι θα έκαναν όλοι αυτοί αν ήταν το 21 ή αν ήταν το 40? Έχουμε απάντηση, όπως έχετε όλοι. Ο κύριος Καρτζαφέρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, βλέπει ότι δεν πάνε πολύ καλά τα γκάλωπ για αυτόν, λογικό, και κάνει προσπάθειες, όπως κάθε κόμμα, επίσης λογικό, να μείνει στη Βουλή, να, τώρα που έρχεται και η προεκλογική περίοδος, να πει τα δικά του. Όλοι βρίσκουν κάτι να πούνε, ανεξαρτήτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Το επιχείρημα που θα ακούσουμε τώρα, το είπε την Παρασκευή, αλλά επειδή το Σαββατοκύριακο ήταν εθνικό εορταστικό, δεν έτσι πέρασε όπως έπρεπε, δεν έμεινε στην επικαιρότητα όπως έπρεπε. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς επιχείρημα χρησιμοποίησε για να μην γίνουν οι εκλογές, ώστε να μην πατώσει. Επιτέλους, να σεβαστούμε τη θρησκεία, να σεβαστούμε την Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να έχουμε προεκλογική περίοδο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Επιτέλους, να σεβαστούμε τη θρησκεία. Πάσχα των Αγγέλων. Δεν μπορεί να έχουμε προεκλογική περίοδο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όλα τα έχουμε ακούσει, όλα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει προεκλογική περίοδος μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Πόση ώρα να ψάχνε να το βρει και πώς θα νιώσε μόλις βρήκε αυτό το επιχείρημα, βγήκε και το είπε με χαρά. Δεν ξέρω σε ποιους έχει κάνει γκέλ, σε ποιους έχει πιάσει, αλλά είναι πραγματικά μια ωραία δικαιολογία για να μην γίνουν εκλογές. Μετά θα βρει κάτι άλλο, μετά θα βρει, θα πει Μάιος και προεκλογική δεν ταιριάζουν, μετά καλοκαίρι και προεκλογική, ώστε να μην γίνουν ποτέ ή να γίνουν όταν ο ίδιος θα είναι έτοιμος για να πάρει το 5, στην καλύτερη περίπτωση, τις 100, ώστε να βγει ο αδερφός του Άδωνη. Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, να βγει και ο Λεωνίδας στη Βουλή και ο Άδωνης στη Βουλή. Αυτά τα δύο θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από τις εκλογές. Δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς τίποτα. Πάλι ο Παπαδήμος ήταν πρωθυπουργός. Πάλι τα δύο ή τρία κόμματα θα μαγειρεύουν τα ίδια και χειρότερα μέτρα. Οπότε στη διασκέδαση. Ο Λεωνίδας στη Βουλή και ο Άδωνης στη Βουλή. Φαίνεται ότι πέφτουν πολλοί μύθοι και όχι μόνο τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα να μην έχουμε Καρατζαφέρη στη Βουλή. Αν και δεν το ευχόμαστε, το ξαναλέμε. Δεν έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε τον Πέτρο Κωστόπουλο στον τομέα lifestyle. Δεν έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα έτσι όπως τον είχαμε παλιά, να κυριαρχεί στο ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Δεν έχουμε τον Θόδωρο Πάγκαλο. Νομίζω δεν αξίζει να ζει κανείς στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που έχουμε αγαπήσει όλοι. Μας δημιουργεί το άγνωστο που έρχεται, πολύ μεγάλο φόβο, τρόμο. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το ζήσουμε, αλλά οι σταθερές που είχαμε στη ζωή μας δεν υπάρχουν πια. Μόνο μία έχει μείνει και αυτή η σταθερά είναι αυτή που ακολουθεί. Ό,τι έχω πει, το έχω κάνει. Ακολουθώ την ευθεία γραμμή, συχαίνομαι την τεθλασμένη. Εγώ είμαι του ολίγου και του ακριβούς. Αυτό που λέω θα γίνει και αυτό που λέω θα το κάνω. Πάσα των Ελλήνων, πάσα, πάσα της αγάπης, πάσα. Σφουγγάρι. Πάσα των αγγέλων. αυτό που λέω θα γίνει και αυτό που λέω θα το κάνω. Ήλιος κι αναφέρεις, Πάσχα Μέγα Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Το Πάσχα συμβολίζει για τον ελληνισμό, για όλους μας, το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Άκουσε και ο Γιώργος τι λέμε για το Πάσχα, εδώ βάλουμε ένα τραγούδι να πηγαίνει κοντά σε αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης και πετάχτηκε να μας πει για το Πάσχα. Ξέρουμε την άποψή του για το Πάσχα, την έχει κάνει έντονα γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελληνοφρένη είναι όλο αυτό που ακούμε. Σήμερα που μια νέα εβδομάδα, 26 Μαρτίου μετά τις παρελάσεις, έτσι όπως έγιναν, έχετε δει προφανώς τα επεισόδια, τα έχετε πάρει χαμπάρι όπου γίνανε. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο βρήκαν οι μαθητές στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά. Δεν θα σας το πούμε, θα σας πούμε να πάτε στο ελληνοφρένια.net να δείτε ακριβώς το τρίτο λεπτό, πάνω-πάνω είναι εκεί οι εικόνες που βάζουμε, ένα βίντεο, τι ακριβώς έκαναν τα παιδιά, τι έξυπνος τρόπος για να αντιδράσουν και να δείξουν αυτό που θέλανε, το μήνυμα που οι ίδιοι θέλανε, αξιοπρεπέστατος τρόπος. Έκαναν κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, αν πάτε στο ελληνοφρένια.net θα το δείτε. Δεν αρέσουν όλα αυτά που γίνονται σε πάρα πολύ κόσμο, λογικό, το καταλαβαίνουμε, κυρίως δεν αρέσουν όμως τον Άσο Αλευρά. Εγώ δεν έχω καταλάβει, είδα τον εκπρόσωπο πολιτών κατά του χρέους στο Ηράκλειο και είπε ότι η απέτηση είναι να μην, είναι, να μην πάνε επίσημοι. Να. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός που απαιτεί από έναν εκλεγμένο βουλευτή να μην παραστεί σε μια εξέδρα. Ποιος εκπροσωπεί και εν πάση περιπτώσει θέλει να μιλάει εξ ονόματος του λαού, από πού του βρίσκει αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι βία, είναι όμως φασισμός. Πολύ ωραία συζήτηση είναι αυτή για το τι ακριβώς είναι βία και για το τι ακριβώς είναι όμως φασισμός. Και πολύ ωραία ερώτηση, ποιος είναι αυτός που θέλει κάτι, ένας πολίτης, μπορεί να είναι και εκπρόσωπος ενός φορέα, να έχει 5, 10, 100, 500 πίσω του και θέτει το θέμα ο Νάσος Αλευράς, ποιος είναι αυτός. Μπορεί κανείς εύκολα να αντιστρέψει αυτή την εποχή, ποιος είναι ο Νάσος Αλευράς, ποιος είναι ο βουλευτής, ο εκλεγμένος της Αλφα Αθήνας. Πώς βγήκε, με ποιο σκεπτικό, τον ψήφισαν οι χιλιάδες, όποιοι 5, 10, ούτε ξέρω, δεν έχει σημασία. Και 500 να είναι, εν πάση περιπτώσει είναι βουλευτής, ναι, εκλεγμένος. Με ποιο πρόγραμμα βγήκε, τι εφαρμόζει στην πορεία. Ρώτησε τον ελληνικό λαό για τα βασικά θέματα, αυτά που τώρα θέλει να τον σώσει, τα προγράμματα σωτηρίας και τα πακέτα, αν το θέλει. Εφόσον δεν έγιναν όλα αυτά, νομιμοποιείται ο κάθε ένας να θέτει θέμα. Αυτοί το χάλασαν το παιχνίδι της δημοκρατίας έτσι όπως ήταν. Αυτοί θα δεχθούν τώρα και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εφόσον δεν έκαναν τα νόμιμα και αυτά που η δημοκρατία, έτσι όπως την επικαλούνται, ορίζει, μπορεί ο καθένας να αμφισβητεί το οτιδήποτε. Και τον Αλευρά τον ίδιο, και τον κάθε Αλευρά, και τη διαδικασία που βγήκε, και τη διαδικασία που εφαρμόζει νόμους, και να μην υπακούει σε νόμους, σε διατάξεις. Και αυτά είναι τα απλά της υπόθεσης, γιατί στο τρελό μυαλό του καθενός μπορεί οτιδήποτε να φυτευτεί μέσα και να θελήσει να το κάνει πράξη. Κάπως χαλάνε όλα αυτά. Δεν χαλάνε από μόνα τους και σίγουρα δεν χαλάνε από το χι πολίτη στο Ηράκλειο που ζήτησε κάτι. Ή μπορεί να είναι παλαβό αυτό που ζήτησε. Ή τα παιδιά που δεν παρέλασαν, ή τα παιδιά που παρέλασαν και έκαναν το άλλο, ή οι άλλοι που έβρισαν ή δεν ξέρω εγώ τι. Κάπως χαλάει. Υπάρχει μια αρχή και από εκεί και πέρα προσπαθούν όλοι να δείξουν τον τελικό ένοχο, ενώ δεν ψάχνει κανείς τον αρχικό γιατί είναι ο ίδιος του εαυτός. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει ο κάθε Αλευράς. Τώρα μην σας λέμε για τον Αλευρά, ενώ έχουμε την τεράστια απώλεια. Είμαι στέλεχος του Πασόκ όλα τα χρόνια και θα παραμείνω. Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν εξαφανιστεί το Πασόκ, θα παραμείνω μέχρι όταν εξαφανιστώ εγώ. Λοιπόν, το θεωρείτε πιθανό σενάριο αυτό? Όχι, δεν το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό σενάριο εξαφανιστώ εγώ κάποτε. Και τα κορίτσια ρίξαν κάτω τα μαλλιά. Αγκού. Για να πιαστεί σαϊτέ. Ρον. Να πιαστεί σαϊτέ. Να ανέβεις απ' τη λησμονιά. Δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο να είστε μέσα στο πολιτικό σύστημα τόσες δεκαετίες και να καταγγέλλεις αυτό το πολιτικό σύστημα ως διεφθαρμένο? Βεβαίως. Γι' αυτό σπέβδω και να βγω από το πολιτικό σύστημα. Το λέει διεφθαρμένο γύρω στα 20 χρόνια και τελικά αποφάσισε τον 20ο χρόνο να αποχωρήσει. Πάλευε όλα αυτά τα χρόνια να το αλλάξει το διεφθαρμένο σύστημα. Δεν τα κατάφερε. Τον έφαγε το σύστημα. Και ξέρετε τι είναι αυτό το σύστημα που μπορεί να φάει, να καταπιεί έναν ολόκληρο Θόδωρο Πάγκαλο. Συμβαίνουν αυτά, ωραία μηνύματα στέλνετε, πρώτα φεύγουν τα ποντίκια όταν βουλιάζει το πλοίο κτλ. Κτλ. Χθες λέει μετά την παρέλαση πήγαμε για ψάρι, έτσι δεν κάνουν και στις κηδείες. Εντάξει, κάθε 25 Μαρτίου τρώμε ψάρι όμως, οπότε δεν έχει νόημα το μήνυμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real και νό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Μία άλλη ανακοίνωση, από σήμερα έχουμε και Facebook η Ελληνοφρένεια, γιατί είχαμε παλιά αλλά κάτι συνέβη εκεί στην πορεία και από σήμερα έχουμε ξανά. Θα το βρείτε αν πάτε στο site της Ελληνοφρένειας, κάτω-κάτω που έχει ένα F και ένα TAF, το TAF είναι το Twitter ως γνωστόν, το F είναι το Facebook. Πατάτε και μπαίνετε μέσα, κάντε like, γιατί είναι από την αρχή και κάθε αρχή και δύσκολη και πρέπει να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μας φτάνει κανένας τρόπος επικοινωνίας. Τι να κάνουμε τώρα που επικοινωνούμε? Τίποτα. Ανακυκλώνουμε τα διέξοδα, τις ελπίδες, τις ψευδεστήσεις μας. Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Θα το κάνουμε, οπότε μπείτε μέσα και κάντε αυτά που πρέπει, γιατί μας ρωτάτε αρκετοί, γιατί δεν τα έχουμε κάνει τόσο καιρό. Μέχρι να μπείτε εσείς και κατά τη διάρκεια που θα μπαίνετε στο Facebook και θα κάνετε like, κορυφαία στιγμή δημοκρατίας είναι το like, όπως ξέρετε, και το follow για το Twitter, θα σας ψυχαγωγήσουμε και θα πάμε και στο δεύτερο πακέτο διαφημίσεων. Ζητάτε να σας πω ένα παλιό σκοπό, τον πρώτο μου σκοπό. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Τα περασμένα μου γυνάτια, μάτια. Ζητάτε η δαμάτια. Με σκίσετε κομμάτια. Που με έκαναν κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Γιατί από καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Το γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τροδέκι. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίζει άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Ήταν μια θαυμάσια, εντυπωσιακή παρέλαση με την οποία τιμήσαμε την ανόρθωση της οικονομίας. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, το μοντάραμε λίγο για να φαίνεται τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Θα του άρεσε να γίνει μια τέτοια παρέλαση για να τιμήσουμε τα επιτεύγματα και κυρίως την ανόρθωση της οικονομίας. Δεν υπάρχει καμία ανόρθωση, το αντίθετο υπάρχει, κατά βαράθρωση, αλλά δεν έχει σημασία. Το βάζουμε έτσι ώστε να φαίνεται ότι καμαρώνει. Απορία ακροατού του Βίκτορα να με ρωτήσει τι σημαίνει κατά τη γνώμη μου προληπτική προσαγωγή, διότι το έπαθαν αυτό λέει χτες 300 συνάνθρωποι μας. Καταδικαστέω, αυτό το μέτρο των προσαγωγών, των προληπτικών, το εφαρμόζει ο Βεσοχοίδης και στη δεύτερη θητεία του στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, πάλι επί Γιώργου Παπανδρέου, όχι στην πρώτη επισημήτη που είχε τις μεγάλες επιτυχίες, στη δεύτερη. Στην πρώτη επέτειο τότε ήταν του Γρηγορόπουλου που είχε μαζέψει 1.800 άτομα σε όλη την Ελλάδα προληπτικά με face control, δεν τους άρεσαν μαλλιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ζώδια, ποιος ξέρει. Τους είχε μαζέψει, τους κράτησε ένα βράδυ και μετά τους άφησε ελεύθερους. Είναι δημοκρατικοί κανόνες όλοι αυτοί, στους οποίους τους διατηρούν το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα και αυτοί που κυβερνούν για να πορεύεται η χώρα κανονικά. Όποιον δεν τους αρέσει, όποιος δεν τους αρέσει, τον μαζεύουν. Και λειτουργεί μια χαρά το σύστημα. Ένα άλλο μήνυμα επίσης, επειδή είπα εγώ τίποτα δεν θα αλλάξει με τις εκλογές, όλα τα ίδια θα μείνουν, με ρωτάει ο Βαγγέλης, τα παράτησες? Τι να παρατήσω, εγώ να παρατήσω κάτι? Δεν παρατάω τίποτα. Το αντίθετο, είπα ότι από τις εκλογές, με δεδομένο το εκλογικό σύστημα και τις διαθέσεις λίγο του κόσμου, βλέπω ότι πάλι ένας Παπαδήμος θα βγει. Στην καλύτερη περίπτωση Σαμαράς, αν θα έχει πάνω από 30-35%, στην καλύτερη για το Σαμαρά. Και στην χειρότερη, για όλους, ένας Λουκάς Παπαδήμος. Με μια συγκυβέρνηση δεν θα συγκεντρώσει κανείς το 43% που χρειάζεται. Είναι δεδομένο, δεν το λένε από τώρα για να φανεί ότι έχουν διαφορές. Θα πάνε έτσι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν βλέπω και καμιά διάθεση του κόσμου για κάτι διαφορετικό. Έχει κλειστεί στα σπίτια. Προσεύχεται να βγει ένας σοβαρός, να μας βγάλει από την κρίση με ανάπτυξη. Αναμασά αυτά που του λένε το βράδυ τα κανάλια. Όταν ένας λαός αναμασά αυτά που του λένε οι πρετεντέριδες, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Απολύτως. Και πολύ περισσότερο, αν υπάρχει μέλλον, δεν θα αλλάξει από τις εκλογές. Οι οποίες έχουν ξαναγίνει άπειρες φορές και είδαμε που οδήγησαν και θα γίνουν επίσης άπειρες φορές, γιατί δεν στοιχίζουν τίποτα. Είναι ανέξοδες και ακίνδυνες για όλους. Πιάνουμε όμως εμείς την μπάρλα και στερούμε το χρόνο από το λαό. Ναι, γεια σας. Γεια. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Ναι. Ο ίδιος. Αυτός. Να σου πω, είμαι μπερδεμένος, δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Τι μου λες να ψηφίσω. Ντόρα, μωρέ, ντόρα, μην κάνει καμιά τρέλα, φοβάμαι. Ντόρα να μπει στη Βουλή, μην γίνει τίποτα αποτρόπαιο. Μην δέσει καμιά πέτρα στο λαιμό και πηγεί πέτρα. Δεν μ' αρέσει σαν γυναίκα η Ντόρα. Μην ψηφίσει σαν γυναίκα, ψήφισε έτσι σαν άντρα. Α, σαν άντρα να την ψηφίσω. Ναι. Είσαι απολυτικό, φίλε, σαν οραματίστρια. Εντάξει, ωραία. Μπορώ να πω πολλές μαλακίες. Ψήφισε να τελειώνουμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, και εγώ, αλλά δεν γίνεται γιατί είμαι εγώ και άρα δεν μπορώ να μιλήσω στον εαυτό μου. Τι θες. Ωραία, λοιπόν, ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Σαμαρά που λέει ότι δεν κοιμάται τα βράδια. Γιατί είμαι ένας που το ψήφισα, είμαι ψηφοφόρος. Σβήνει στο ουίσκι και τα πικρά του τα σημάδια. Ναι, δεν κοιμάται τα βράδια. Τώρα θα κοιμάται πολύ ησυχοσπέστετο, γιατί από τη Βόρεια Ελλάδα όλη τη Νέα Δημοκρατία, κάτι κομματάρχηδες, θα ψηφίσουμε τον κύριο Τσίπρα, έτσι να το πείτε. Άμα. Και να κοιμάται ήσυχο τα βράδια, καταλάβατε. Τι ήσυχο τα βράδια, μωρέ. Δεν κοιμάται επειδή κοιμάται όλη μέρα όρθιο, δεν το βλέπει. Γι' αυτό δεν κοιμάται τα βράδια. Έχει κοιμηθεί όλη τη μέρα, δεν το βλέπει όσο περιφέρεται. Όρθιο κοιμάται. Το βλέπει αυτό το βλέμμα να είναι ζωντανό, να είναι ξύπνιο. Αυτές οι εκλογές που θα γίνουν, εάν γίνουν και όταν γίνουν, δεν είναι ελεύθερες, Αποστόλη. Διότι υπάρχουν μαζικοί κοινωνικοί ψυχολογικοί εκβιασμοί. Αυτές οι βουλευτικές εκλογές δεν είναι κάτω από ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό το έχετε συνειδητοποιήσει πρώτα-πρώτα. Ναι, πιτσαρία εκεί. Πιτσαρία, όχι πιτσαρία. Πιτσαρία, θέλετε κάτι να κεράσω. Παραγγελίες δεν κάνετε για την Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή είναι όμως, ε. Παπαρόν. Για την άλλη Παρασκευή, ρε μεγάλε. Ωραία, λέγε. Μια παπαρόνε με τέσσερα τυριά. Και για την Κυριακή, αν γίνεται μια παραγγελία για την Κυριακή. Τι θες. Με νεράζια μία θέλω για την πλατεία Συντάγματος. Καλό είναι ο κόσμος που θα πάει στην παρέλαση να μην αποδοκιμάσει τον πρόεδρο, γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι ο πρόεδρος, ο κ. Παπούλιας, πολέμησε και το 21. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Εγώ αισθάνομαι τύψεις που σας ακολουθώ κάτι χρόνια, εσάς και κάτι άλλους. Τύψεις, και λέω να μπω στον εθνικό κορμό. Χρειαζόμαστε λεφτά, Αποστόλη. Να βοηθήσουμε την προπαγάνδα να έρθουν οι Γερμανοί τουρίστες στην Ελλάδα. Γερμανέ, έλα στην Ελλάδα. Τα χρήματά σου θα γυρίσουν σε σένα. Και συμπάθησα και τη Φόφη τελευταία. Yeah. Έτσι, να διατηρήσουμε την κλασική ηγετική δομή της χώρας. Ένα γλαοπλάνο στο τιμόνι, μερικοί ηλίθιοι να τον ψηφίζουν. Τη μερική, τα 45 και τα 50% είναι μερική. Και μια συμμορία γύρω-γύρω. Να σου πω, άκουσα ότι υπάρχει έλλειψη νερανζιών. Ελάτε πίσω από το Χίλτον. Πανικός. Ελάτε πίσω. Πες το ρε παιδάκι μου. Καλά, κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Δεν έχουν έρθει τα συνεργεία. Όχι ακόμη. Πήγαινε τώρα να τα χαρείς. Μέχρι την Κυριακή δεν θα υπάρχει νεράντζια νεράντζι. Είναι γεμάτες οι νεραντζιές. Ελάτε να μας δείτε. Λοιπόν, άκουγα εδώ πέρα χθες ένα ρεπορτάζ από ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Έλεγε ο γιατρός εκεί πέρα, λέει ότι δεν έχουμε, λέει, ειδικά και σεδάκια. Λέει, έχετε κάποιος άρρωστος, λέει, θέλει να κάνει, ας πούμε, μετό. Και το δίνουμε, λέει, και σεδάκια από γιαούρτι. Δεν θα ήταν καλή ιδέα, λοιπόν, αντί για γιαούρτια να περτάμε και σεδάκια με ξερνοβολητά. Real FM. Λοιπόν, θέλω κάτι να σας πω. Σήμερα είδα στο Ελληνικός GR, αλλά δεν μπορώ να βρω τον κύριο Χατζηνικολάου. Και έχετε αναρτήσει ένα θέμα που λέει «Ξινή βγήκε η βόλτα στο Σιμίτι». Ναι. Με την έννοια ότι είναι ξινός έτσι κι αλλιώς και ό,τι και να κάνει ξινό του βγαίνει, γιατί πώς αλλιώς θα βγει γλυκό. Επειδή είμαι εγώ αυτή. Η ξινή. Όχι. Yeah. Λοιπόν, η κυρία που δημιούργησε αυτό το στιγμιότυπο. Πού να μου χαθείτε, δεν τρέπεστε. Λοιπόν. Τι του κάνατε, τι στιγμιότυπο. Ποιος είναι αυτός που έγραψε ότι εγώ είμαι Πασόκ. Δεν είστε Πασόκ. Βεβαίως όχι. Μήπως ήσασταν. Υπήρξα, ούτε υπήρξα. Μήπως είναι ευκαιρία να γίνετε Πασόκ, μια και το έγραψε το Ενικός. Λοιπόν, διορθώστε το. Γιατί δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου περισσότερο. Καλέ, δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, η αυτοκτονία είναι. Και δεν είναι ακριβή τίποτα από αυτά που γράφει. Ήτανε δεκάλεπτη συνομιλία. Νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα. Βγάλτε εκείνο το «Είμαι Πασόκ» γιατί θα πάθω. Παθαίνει ο κόσμος επειδή τον λες Πασόκ. Στην ερώτηση του Νάσου Αλευρά απαντάει ο φίλος ακροατής ο Χαράλαμπος που ρώτησε ποιος είναι αυτός που κτλ. Θα κάνει αυτά που θα κάνει. Λέει στην ερώτηση του Νάσου Αλευρά ποιος είναι αυτός, πείτε του ότι είναι ο κυρίαρχος λαός πριν τις εκλογές και ένας κάφρος που δεν σέβεται τους εκλεγμένους μετά τις εκλογές. Προφανώς για να δείξει πώς αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Θόδωρος Πάγκαλος που φεύγει διοκόμενος, βριζόμενος και με μια τεράστια ρετσινιά πάνω του και με μια τεράστια κοιλίδα στην ιστορία, στις σελίδες της ιστορίας, είναι αυτός που τον ξέρουμε όλοι. Έχει μια μανία με την αριστερά, πολύ καλό αυτό για την ίδια την αριστερά, τίτλος τιμής είναι για την αριστερά, γενικότερα τα έχει βάλει με όλα τα κόμματα και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΚΕ πολλές φορές, είναι τίτλοι τιμής όλες του αυτές οι δηλώσεις. Επειδή παλιά τον βλέπαμε ότι είχε αυτή τη μανία, είχαμε κάνει μια φάρσα πριν περίπου νομίζω 2 χρόνια. Γραφείο, Θόδωρου Πάγκαλου, λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέλος Ομπζερβές λέγομαι. Λέλος. Ομπζερβές. Μάλιστα. Είμαι ο γραμματέας του συγγραφέα Μάχου Καλαβριά, που έχει γράψει το βιβλίο «Αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Μακρονήσου». Μάλιστα. Σας τηλεφωνώ σχετικά με κάτι που θέλουμε να ζητήσουμε από τον κύριο Πάγκαλο. Τι θέλετε? Κοιτάξτε, επειδή τον έχουμε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό και έχουμε δει ότι έχει παρεμφερείς απόψεις, θα θέλαμε να προλογίσει το βιβλίο στην παρουσίασή του. Και διαλέξαμε και εμείς τον Θόδωρο τον Πάγκαλο, επειδή εντάξει είναι και πρώην αριστερός και πιστεύουμε ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι κοντά σου με όλα αυτά, τα υποστηρίζει. Ναι. Εντάξει, θα είναι και από την άλλη πλευρά, θα είναι ο πλεύρης από τους άλλους και θέλουμε και σοσιαλιστή. Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα. Να σας στείλουμε φαξ δηλαδή. Να στείλουμε ένα φαξ για να το δει ο κύριος Πάγκαλος και να το ρωτήσουμε δηλαδή και να σας πούμε. Πάντως είναι το βιβλίο του Μάχου Καλαβριά, «Αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Μακρονήσου». Μάλιστα. Και θέλουμε να το προλογίσει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν θα στείλω το φαξ. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα τα συνεννοούμαστε και μάλιστα. Πάλι. Ήταν μια θαυμάσια, εντυπωσιακή παρέλαση με την οποία τιμήσαμε την ανόρθωση της οικονομίας. Έτσι ακριβώς όπως αξίζει, συγκεκριμένη ανόρθωση της συγκεκριμένης οικονομίας, έγινε και συγκεκριμένη τιμή. Περιφρουρημένη σε ένα κάστρο, αποστηρωμένο, μακριά από το λαό, η ηγεσία του έθνους που πασχίζει να σώσει το λαό. Και ο λαός από πίσω να ουρλιάζει, να φωνάζει με ελεύθερους σκοπευτές στις ταράτσες, με αστυνομικούς, με μυστικούς, με κλούβες, με όλα αυτά όπως ακριβώς πρέπει και θα γίνεται από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Έτσι θα είναι οι δημόσιες εμφανίσεις των λαοπρόβλητων ηγετών. Ο Θόδωρος Πάγκαλος πάντα λέει κάτι πάρα πολύ πολιτικό, αλλά υπάρχουν ορισμένες δηλώσεις που είναι πιο πολιτικές από τις πολιτικές. Να δυνατήσουν λίγο κάνουμε, οι πλούσιοι, αλλά να πεθάνουν οι πολύ αδύναμοι. Σωστά το λέτε και εγώ προφανώς προτιμώ πάρα πολύ αυτή τη λύση και μάχομαι για αυτήν. Αλλά πρέπει να σα πω ότι αδυνάτισμα προφανώς θα συμβούν. Το έλλειμμα δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι παχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσί και κόκαλο. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντομάτες σαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Νομίζω αυτές οι δηλώσεις του θα μείνουν στην ιστορία. Όχι η επίθεσή του προς την αριστερά, όχι το έργο του, το κυβερνητικό. 20 τόσα χρόνια που είναι υπουργός, ποιος δεν έχει να θυμηθεί συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, συγκεκριμένους νόμους. Όλοι δεν λέμε. Αυτός ήταν ένας νόμος Θόδωρου Πάγκαλου. Αν έχει έργο ένας πολιτικός, χειροπιαστό όμως, προς όφελος του λαού, είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Αλλά νομίζω θα μείνει για αυτές τις δηλώσεις. Κυρίως την ντοματοσαλάτα, την είχαμε ακούσει πότε ήταν, πριν τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί και μας είχε εμπνεύσει όπως και να το κάνεις. Όταν οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια, εκείνος έτρωγε ντοματοσαλάτες. Όταν οι άλλοι έβλεπαν ένα μπολ, εκείνος έβλεπε μία παπάρα. Όταν οι άλλοι πάχαιναν με αρνί, εκείνος πάχαινε με ντομάτα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επιστρέφει. Ντοματοσαλάτα αγάπη μου. Από τους δημιουργούς της ταινίας, πολύ χοντρός για να τη φάει και την έφαγα όλη εγώ. Έρχεται στους κινηματογράφους. Από την Κίτος Φιλμς. Είναι η γνωστή εταιρεία που φτιάχνει αυτές τις πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Μια άλλη δήλωση ήταν την ίδια εβδομάδα μαζί με την ντοματοσαλάτα. Είχαμε ένα μπαράζ. Όπως έχετε καταλάβει σήμερα, θυμόμαστε τον μεγάλο ηγέτη. Δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Είστε επαρκή σε αυτά, μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Την ίδια εβδομάδα είχε κάνει και την άλλη δήλωση. Άντε, θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, αυτό το Disney το. Ναι, 7.500. 7.500, ναι, έχετε πολλές. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να αγοραστεί. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αγοραστή. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμμεσυλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Ήταν τότε που ο Βενιζέλος ήταν υπουργός οικονομικών και ήταν πολύ αυστηρός στην τήρηση των νόμων. Θυμόσαστε, ήταν τα χαράτσια που είχαν βάλει από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε πού βρήκε τελικά τα λεφτά. 17.000 πόσο λέει, αν πούλησε κάποιο ακίνητο. Δεν έχουμε και καμία αγωνία εδώ που τα λέμε. Τότε όμως είχαμε αγωνία, μας είχε ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ αυτή η απόγνωση που βγήκε από τον Θόδωρο Πάγκαλο, αυτόν τον αγέροχο άνθρωπο, και μας είχε συγκινήσει. Ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Ένας Πάγκαλος κινδυνεύει με φυλάκιση. Ως πότε το ανάλγητο κράτος θα αφήνει αρρώστους ηλικιωμένους στην εγκατάλειψη. Ως πότε ευάλωτα άτομα της τρίτης ηλικίας θα βασανίζονται. Ως πότε ένα τόσο μεγάλο εγώ θα τυραννιέται. Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση και τη σωτηρία του Πάγκαλου. Στην πλατεία Συντάγματος να βροντοφωνάξουμε κάτω τα χέρια από τον Μπάχαλο. Θα τραγουδήσουν Γιώργος Νταλάρας, Σακύρα, Φίλιππος Νικολάου, Γιώργος Κινούσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα πεταχτεί ντομάτα, θα μοιραστεί κοπριά. Είχαμε φτιάξει, είχαμε διοργανώσει μια συναυλία τότε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει έρθει ο κόσμος. Ίσως από εκεί να μαζεύτηκαν τα χρήματα για να σωθούν τα ακίνητα. Γιατί άνθρωπος χωρίς ακίνητα, όπως λέει και ο Νταλάρας, από τη μάνα μας μάθαμε να παίρνουμε ακίνητα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και για αυτό το θέμα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, στη συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο πρωί στην ΕΤ, εκτός της αναχώρησης, την ανακοίνωσε, είπε και κάτι άλλο για τους υπουργούς. Κατά εντολή του Πρωθυπουργού, ανέλαβα να συνεδριάσω έναν αριθμό υπουργών για να λύσουμε το εξής πρόβλημα. Δικαιούται να έχει άδεια ταξί κάποιος ο οποίος θα έχει ως όχημα ένα λεωφοριάκι 8 θέσεων, παραδείγματος χάρη. Διότι οι υπουργοί διαφωνούν μεταξύ τους. Και διαφωνούν μεταξύ τους όχι για τους έπιασε ο καημός πως θα είναι τα ταξί. Διαφωνούν μεταξύ τους γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Οι μεν εκπροσωπούν τα ταξί, οι άλλοι εκπροσωπούν πιο λίγο τα ταξί, οι άλλοι θέλουν να φανούν στον κόσμο ότι είναι υπέρ του λαού κτλ. Μόνο αυτά τα συμφέροντα έχει δει να εκπροσωπούν οι υπουργοί. Τόσα χρόνια άπειρα που είναι υπουργός και είναι μέλος των κυβερνήσεων. Δεν έχει δει άλλα συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με τα ταξί, όχι τέτοια μικρά συμφέροντα, τα μεγάλα, τα τρανά, τα δυνατά συμφέροντα. Γιατί υπάρχει εκεί ο υπουργός, για να φροντίζει για τα συμφέροντα του ταξιτζή ή για να φροντίζει τα συμφέροντα γενικότερα. 5-6 δεν είναι και πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, άντε 20-30 με τις πολυδιασπάσεις πια που υπάρχουν στις εταιρείες. Αυτά τα συμφέροντα νομίζουμε εμείς οι υπόλοιποι ότι εκπροσωπούν και υπερασπίζονται. Ο Θόδωρος Πάγκαλος προφανώς έχει από μέσα πληροφόρηση. Βλέπει ότι υπάρχουν μόνο τα άλλα τα συμφέροντα. Κάτι καταγγελτικό έτσι για το τέλος έρχεται από τον Κωστία Ιβαλιώτη. Το 2009 πήραμε 7,2 στις ευρωεκλογές. Μία εβδομάδα πριν μας δίναν 3,5. Άρα λοιπόν μας δίνουν συστηματικά το μισό από τη δύναμή μας. Γιατί? Γιατί ενοχλεί. Γιατί ο Καρατζαφέρης είναι κατά της ξενοκρατίας, κατά των ξένων, κατά του δουλικού μνημονίου, του ξενόδουλου μνημόνιου των Γερμανοτσολιάδων. Αυτό είναι ο Καρατζαφέρης και ενοχλεί. Δεν είναι μόνο αυτό που δεν τον θέλουν τον Καρατζαφέρη, είναι ότι πέφτει η προεκλογική περίοδος μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μια καλή ευκαιρία βέβαια για τον Καρατζαφέρη να πάει να προσευχηθεί, μπας και γίνει το θαύμα που ελπίζουμε όλοι. Με αυτά τα θετικά φτάνουμε στο τέλος. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς τα υπόλοιπα βέβαια αύριο. Μετά το λαό που θα ακούσετε τώρα, Κεντρικό Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, Φιλαράκο. Με μία σφαίρα σκοτώνεις έναν εχθρό. Με μία ψήφο σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σκοτώνεις το παιδί σου. Σκοτώνεις τα όνειρά του. Σκοτώνεις το μέλλον του. Σκοτώνεις τη ζωή του. Κάνω έκκληση. Σωστό. Οπότε, πάρε ένα πιστόλι εκεί πέρα, ρίξε μια σφαίρα σε ένα μαλάκα να φύγει, μην το βλέπεις στα μάτια σου. Αποστόλη, κάνω έκκληση σαν απλός πολίτης και με όλη την αγάπη που έχω στο Real FM. Στις εκλογές που έρχονται, ούτε μία ψήφος στους φασίστες. Μισό λεπτό, και ο Καρατζαφέρης τι φταίει τώρα.